if you don't stop, yeah. Put you down. Cause I can't take it much longer. My heart's getting weak. It's not getting any stronger. You keep me so upset. My head's in a whirl. But if you wanna be my girl, you'd better stop, yeah, dogging me around. Cause if you don't stop, go out nights to have yourself a ball. Sometimes you don't. You don't make it home at all. I don't mind you having yourself a real good time. But now, what you trying to do? Trying to make me lose my mind. Better stop. If you don't stop, I'm gonna put you down. Yes, put you down. I don't wanna do it, but I'll have to put you down. Jackie Wilson, je kent hem nog van Reach Petit. Hier hoorde je hem met Doggin' Me Around. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 28 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de gezondheid van de Rotterdammer is slechter dan van de gemiddelde Nederlander. Word burgerreservist, zegt Wendy Kwaks. En Ivo Rodermans, organisator van Zwerfie Rotterdam. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Thank you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I was doomed from the start, pretty face and a rebel heart. So much dance and Polaroids and cowboy hats. Whoa. I was high, you were drunk, we were alone and having fun. And I know that I'm supposed to just forget. Whoa. So let me know when you get back to California. Maybe we can figure out where we went wrong. And I'd really like to see you. Is there somewhere I can meet you? 'Cause I'm paralyzed awake here on my own. On my own. Paralyzed awake here on my own. Shooting stars come and go, but I wanted you to know that I never met nobody quite like you. Whoa. You were gone in a flash, never had a chance to ask. Did I make the up in my head, or do you feel it too? So let me know when you get back to California. Maybe we can figure out where we went wrong. And I really there's somewhere I can meet you. 'Cause I'm paralyzed a week here on my own. On my own. Paralyzed a week here on my own. Can you make it back home? On my own. Paralyzed a week here on my own. On my own. Paralyzed a week here on my own. Vers van de pers, het nieuwste album van Maroon 5. Het heet Love Is Like, je hoorde California. En daarvoor Angie Stone en I Wish I Didn't Miss You. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een Rotterdammer leeft korter dan de gemiddelde Nederlander. En ook binnen Rotterdam zijn er grote verschillen. Dick van Gooswillige praat erover met Lex Beurdorf, gezondheidsprofessor aan het Erasmus MC. Onderzoek van de Erasmus Universiteit toont aan dat in de Rotterdamse wijk Nesserlanden mensen gemiddeld zo'n 8 jaar ouder worden dan leeftijdsgenoten in de Tarwewijk bij metrostation Maashaven. Volgens gezondheidsprofessor en onderzoeker Lex Beurdorf is dit geen toeval. Hij benadrukt dat gezondheid geen individueel probleem is, maar een gevolg van hoe de samenleving is ingericht. In de studio aanwezig, Lex Beurdorf. Hoe verklaart u dat grote verschil in die levensverwachting? Want ik schrok daar nog van. 8 jaar is niet niks. Ja, en wij schrokken als onderzoekers er ook van dat het 8 jaar was. En wij zijn gaan kijken waardoor het nu komt. En aan de ene kant wonen in die twee wijken, hè, dus de Tarwewijk en Nesserlanden, wonen echt heel ander type mensen. En Nesserlanden wonen veel hoogopgeleide mensen. Mensen met een goed inkomen. In de Tarwewijk is veel meer armoede, veel meer werkloosheid. Nou, dat zijn hele bekende factoren die bijdragen aan je gezondheid. Maar we hebben ook gekeken naar wat is nou de invloed van de directe omgeving in de wijk. Bijvoorbeeld luchtverontreiniging. En dan zie je dat in de klassieke wijken in Rotterdam, hè, die oude stedelijke wijken in het centrum, daar is vrij veel luchtverontreiniging in vergelijking met Nesselanden. En dat draagt dus bij dat mensen in die wijken minder lang leven. Wat is er nodig om het tij te keren? Ja, dat is natuurlijk heel weerbarstig, maar wij hebben in ons eigen onderzoek laten zien dat opleiding heel belangrijk is. En een tweede belangrijke factor is werk. Als je werk hebt, heb je inkomen en dat betekent vaak dat mensen een gezondere leefstijl hebben en gezonder zijn. Als je nu gezond wil leven, dan moet je een beetje wegblijven van die pakjes en al die kant-en-klaar dingen. Hoe kan je nou toch een eerste stap zetten om gezond te leven zonder dat je meteen daar heel veel geld voor moet uitgeven? Wat doet u daar nou zelf aan? Want u zegt, ik leef gezond. Ja, dus ik heb een tijd geleden al de keuze gemaakt om in mijn dagelijks leven zoveel mogelijk te bewegen. Auto de deur uit? Auto de deur uit. Draag ik ook nog bij aan een iets schonere stad. En ik vind het ook belangrijk dat ik elke zaterdag naar de markt ga om gewoon verse groenten en fruit te kopen. En dat heeft een veel betere smaak ook nog. Dus het is ook veel lekkerder om daar eten mee klaar te maken. En het is goedkoper vaak? Op de markt is het zeker heel, heel betaalbaar. En ik sta niet uren per dag in de keuken. Ik ben ook van snel koken, maar ik vind wel dat ik recht heb op lekker eten. En dus vers eten. Ja. Nu hebben jullie dat onderzoek gedaan. Dat is gepresenteerd. Hoe is daarop gereageerd? Bijvoorbeeld door een gemeente Rotterdam of wijkraden of andere platforms waar dit verhaal is verteld? Ja, er zijn eigenlijk twee soorten reacties. Eén, dat mensen een beetje boos en verontwaardigd zijn. Want 8 jaar is natuurlijk heel veel. Maar er zijn ook reacties van mensen die zeggen, oh, maar dan moeten we dus zorgen dat Rotterdam leefbaarder, gezonder wordt. En dat zie je nu terug in Rotterdam. Hè? De Koolsingel, dat was vroeger de kortste autobaan van Nederland. Nou, ik zou zeggen, geen auto's op de Koolsingel. En maak dat tot een single waar het leuk is om te verblijven, waar kinderen spelen. Niet te veel fastfoodketens. Niet te veel fastfoodketens. Verbod voor vapes. Ja, voor mij een part plant je daar kersenbomen, dat je zelf je kersen kan plukken. Maar doe wat aan die leefbaarheid van die omgeving. Je hebt ontzettend veel onderzoek gedaan, gestudeerd. Je bent nu met pensioen. Dus je weet echt wel de weg. Maar als mensen nu zeggen, nou, ik wil toch iets meer weten. Heb je een goede tip, een gouden tip? Waar kunnen mensen terecht als ze zeggen, ik vind toch dat ik na moet denken over gezonde leven. Ik wil niet meteen naar een diëtiste, maar ik wil zelf kijken wat ik zelf eraan kan doen. Wat is de gouden tip? Ja, ik denk dat voor gezond eten adviseer ik iedereen, ga naar het voedingscentrum. We hebben een prachtige website met zelfs recepten hoe je gezond kan koken. Maar ik vind in een stad als Rotterdam, de gemeente Rotterdam is echt met mooie plannen bezig om die stad veel leefbaarder te maken. En dat is allemaal terug te vinden op een website. En dan kan je in de gaten houden waar er bijvoorbeeld in Rotterdam een nieuw park wordt gebouwd. Zodat je in het park kan rondlopen en in de Maas kan springen om te zwemmen. Lex Beurdorf, gezondheidsprofessor aan de Erasmus Universiteit. Dank voor dit gesprek. Le passé.

geruststellende mededelingen van Chris Isaak. Het leven gaat door. Life will go on. En daarvoor uit de oude doos. Nicoletta en Mami Blue. Zometeen. Meld je aan als burgerreservist. Maar eerst is hier Murray Head. En Say It Ain't So, Joe. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I want. I'm sure they're telling us lies, Joe. Please tell us it ain't so. They told us that our hero had played his trump card. He doesn't know how to go on. We're clinging to his jaw and determined smile, but the good old days have gone. Image and the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. We've been our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. Beter bekend in de uitvoering van Roger Daltrey van The Who, maar dit is het origineel van Murray Head, Say It Ain't So, Joe, uit 1975. Ons volgende onderwerp. Burgers kunnen een essentiële rol spelen tijdens crisissituaties. Maar anders dan in andere landen is civiele inzet in Nederland nauwelijks centraal geregeld. En dat moet anders, zegt veranderaar Wendy Kwaks. Ze is bij Herman de Bruin. Wendy, welkom. Dankjewel. Wat is een burgerreservist? Het idee van de burgerreserve is eigenlijk vrij simpel. Door mensen goed op te leiden en te trainen, kunnen ze in noodsituaties naast de reguliere hulpdiensten staan. Eigenlijk als extra kracht en extra handjes in tijden dat het erop aankomt. Ja, om de veiligheid te garanderen en de burgers te helpen. Ja. Ja. Dat is een initiatief van de overheid? Dat is geen initiatief van de overheid. Het is een maatschappelijk initiatief van een aantal ondernemers die uit eigen zak betalen, kan ik zeggen, nu ik dit ervaren heb. En die de oproep van de overheid hebben gehoord en aangenomen om meer te doen op het gebied van weerbaarheid. Ja. Zij dachten, wij hebben een idee en wij beginnen maar gewoon eens met een aantal pilots om mensen aan te trekken die dit zouden willen. Die meer willen leren over zichzelf en over hoe je hulp verleent in crisistijd. Ik dacht, dat lijkt me toch zo interessant om dat eens mee te maken. Dus ik heb me aangemeld en heb nu ervaren wat zij precies doen. En wat doe je dan als je je aangemeld hebt? Het begon met een online module. Die doe je ter voorbereiding op het scenario. En daarna een tweedaagse praktijktraining, waarin wij het scenario hebben doorgewerkt als er een watersnoodramp, dus een grote overstroming, in Limburg was. En dan leer je door samenwerkingsopdrachten om leiding te geven onder crisissituaties. Om leiding te ontvangen, ook niet onbelangrijk. En we leerden EHBO, een basistraining EHBO. En bijvoorbeeld navigeren met kompas en kaart. Ja, precies. Ook dingen die in het leger gebeuren. Maar het heet niet voor niets burgerreservist, want het heeft geen doelstelling met het leger. Geen haakje met het leger eigenlijk. Nee, het idee is eigenlijk dat we een sterke defensie nodig hebben. Maar defensie en ook de politie of andere hulpdiensten kunnen niet alles alleen. Die kunnen niet op alle plekken tegelijk zijn. Nee. Als er een ramp is en hoe meer mensen niet hulpbehoevend zijn, maar hulp kunnen geven, nou, hoe beter. Die kunnen zich in ieder geval dan zelf hopelijk redden, maar ook hulp aan anderen gaan geven. Ja. Nou, die pool die kan niet groot genoeg zijn. Moet je iets van tevoren kunnen en kennen, of wordt iedereen geacht dat burgerwacht te kunnen zijn? Ja, iedereen kan burgerreservist worden. Het enige wat je nodig hebt is denk ik een beetje goede basisconditie. En je moet niet bang zijn om een beetje vies te worden. En een beetje avontuurlijk? Zeer avontuurlijk, ja. Het was een scenario in de Ardennen bovenaan in België. Okay. Nou, dat is al een avontuurlijke omgeving. Veel heuvels, veel zand, veel stenen, veel rotsen, ja. Mergel. Ja. Nou, dus je werd er een beetje vies van en een beetje moe. Maar eigenlijk is het wel goed om jezelf eens uit te dagen en een beetje uit je comfortzone te gaan. En achteraf gaf het heel veel voldoening. Ja, ik vond het heel mooi om te ontdekken dat je dus eigenlijk zelf veel meer kunt doen dan je had gedacht. Gewoon door een beetje te trainen. Door te gaan oefenen in een hele leuke en vriendelijke setting, veilige setting. En wat mij het meest is bijgebleven is dat wij tijdens een roeitocht in de Maas een ree zagen zwemmen. Ach. En wij dachten, we waren met 10 man aan het roeien en wij dachten, wat leuk, wat schattig, een ree in de Maas. En dan was een ex-militair, die onze instructeur was, die stond aan de kant en die moest eraan te pas komen om ons duidelijk te maken dat een ree niet in de Maas hoort. Nee. Dat het beest nooit meer op de kant gaat komen door die steile hellingen. En dat, dat hij het niet kon aanzien en dat wij erachteraan moesten om dat beest te redden. Ja. Nou, dat heeft zo'n 40 minuten peddelen gekost om hem te pakken te krijgen. Maar is wel gelukt. Dat is gelukt. Die hebben we naar de kant gesleept naast de boot. Aan zijn horens hebben we die vastgehaald. Ja. En die instructeurs die hebben geholpen om het dier op de kant te krijgen. Is dat dan zo dat je nog cursussen moet blijven volgen? Ja, er komen steeds meer online trainingen. En ik denk dat er ook terugkomdagen, zal ik het maar noemen, worden georganiseerd. Mm-hmm. Omdat het programma steeds verder uitbreidt en nu duidelijk wordt wat we allemaal nodig hebben in onze samenleving. En daar bereiden ze zich steeds verder En voor. Omdat het net begonnen is, wordt er steeds weer gekeken. Ja. Hey, dat aspect missen we nog of dat hebben we nog niet helemaal volgevonden. Ook op basis van de evaluaties of de tips van de deelnemers. Ja, ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Burgerreservist worden. Kunnen mensen dat allemaal vinden waar ze burgerreservist kunnen aanmelden of waar ze wat informatie kunnen krijgen over dit fenomeen? Ja, mensen kunnen terecht op burgerreserve.nl. Hmm. Daar kun je je aanmelden, ook de online modules volgen en je interesse kenbaar maken voor die tweedaagse expeditie. Ja, met of zonder ree? Ja, ik hoop zonder ree. Nou, het was wel een goede oefening. Zeker. Uiteindelijk. Ja. Dankjewel, Wendy Kwaks, over de burgerreservist. Een bevlogen verhaal. Maar dat zijn we voor jou gewend. Dank je wel. Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar en ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars en net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven, komt heel de stad tot leven en hoor je meeuwen schreeuwen, je hebt steeds van haar gehouden. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar hand. En Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde. Dat hij zomaar over zee liep, omdat hij had leren houden van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken. Hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken. Maar de hemel ging pas open, toen zijn lichaam was gebroken. Hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die visser aan het kruis. En je wilt wel met hem meegaan, samen naar de overkant. Je moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand. Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. Je onthoudt waar ze naar kijkt als herinnering voor later. En het zonlicht lijkt wel honing, waaraan kinderen zich te goed doen. En het grasveld ligt bezaaid met wat de mensen zoal wegdoen. In de goot liggen de helden met een glimlach op de lippen. En de meeuwen in de lucht lijken net verdwaalde stippen als Suzanne je lachend aankijkt. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar hand. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Oh, pensar en ti. Achter elkaar waren dat Herman van Veen uit 1969 met Suzanne en Selina, 1995, voor Dreaming of You. Zometeen in de studio Ivo Rodermans, organisator van Zwerfie Rotterdam, na Bobby Goldsborough. With a pen in hand, you sign your name today at 5. I'll be on the train, and you'll be free, and I will be alone, so alone. If you think we can't find the love we once knew, if you think I can't make everything up to you, then I'll be gone, and you'll be on your own. You'll be on your own. Can you take good care of Johnny? Can you take him to school every day? Can you teach him how to catch a fish and keep all those bullies away? Hear what I say. Can you teach him how to whistle a tune? Can you tell him about the man in the moon? If you can do these things, then maybe he won't miss me. Maybe he won't miss me. And tonight, as you lay in that big lonely bed, can you look at the pillow where I laid my head with your heart on fire. Will you have no desire to kiss me and to hold me? And if you can forget the good times we had, if you think that the good times don't outweigh the bad, then sign your name and I'll be on my way. I'll be on my way. Muziek uit de jaren 70 van Bobby Goldsboro, With Pen in Hand was dat. Ons volgende onderwerp. De organisator van Zwerfie Rotterdam, Ivo Rodermans, is bij Herman de Bruin. Ivo, welkom. En je hebt spullen uitgestald op tafel, dat kan de luisteraar niet zien. Maar dat gaat over, ja, mag ik jouw hobby noemen? Nou, hobby, zo is het wel begonnen in ieder geval. Ja. En ja, wat hier op tafel ligt zijn dingen die wij zijn tegengekomen bij het opruimen van zwerfafval. En het zijn eigenlijk hele bijzondere items. Ik heb er een paar meegenomen. Een flesje bijvoorbeeld van het bedrijf Schuddebeurs uit Rotterdam. Okay. En die zaten om de hoek bij het Schouwburgplein ooit. Maakten onder andere ammoniak en spiritus en dat soort producten. En later is daar nog in dat pand is daar nog Doris met de motten in zijn oude jas nog gekomen. En dat geeft ook wel aan hoe lang zo'n flesje dan buiten in de natuur heeft gelegen. Ja, want het is nog vrij gaaf. Ja. Dat zien de mensen niet, maar het is nog vrij gaaf. Maar heb je dan van elk ding wat je opduikt uit, weet ik waar, overal van dan misschien ook wel uit slot, heb je daar een verhaal bij of probeer je daar een verhaal bij te vinden als het kan? Als het een bijzonder item is, bewaar ik het. Maar de meeste dingen gaan natuurlijk gewoon de container in. Ja. En daarmee ben ik eigenlijk begonnen omdat ik ooit een keer een achterspatbord of een voorspatbord van een motorfiets uit 1922 had gevonden. En die had ik per ongeluk eigenlijk gewoon met alle andere afval in de container gegooid. En daar kreeg ik heel erg spijt van. Want achteraf toen ik de foto's ging bekijken van mijn opruimactie, ontdekte ik dus dat hij heel oud was. En toen dacht ik, dit gebeurt me niet nog een keer. Dus vanaf nu, als er iets is dat er oud uitziet, dan bewaar ik het. En dan neem ik het mee naar huis en dan zoek ik het uit. Omdat ik het dan ook gebruik bijvoorbeeld voor gaslessen. Ja, je ruimt spullen op die al heel lang in de grond zitten soms. En je vindt het ook leuk om het verhaal daarachter terug te halen. Ja, zeker. Het is eigenlijk gewoon een soort van spiegel van de hedendaagse consumptiemaatschappij die buiten ligt. Mm-hmm. En de meeste dingen die je tegenkomt zijn natuurlijk hedendaags. En dat komt ook omdat we steeds meer plastic zijn gaan maken en verpakkingen. En 60% van alles dat we ooit hebben gemaakt op aarde aan plastic verpakkingen is van na 2000. Dus dat begon een beetje op te komen, die verpakkingsmaterialen wegwerp net na de Tweede Wereldoorlog, maar heel mondjesmaat. Dus uit die tijd vind je eigenlijk heel weinig. Maar wat dat eigenlijk laat zien is hoe goed dat plastic behouden blijft als het in de natuur ligt. Ja, als het gewoon en daar kun je wel van leren. En iedereen denkt, ik gooi het maar weg, want het vervalt toch wel. Het ruimt wel de natuur ruimt het wel op, maar dat gebeurt dus niet. En soms dan kan het wel wat in kleinere stukken verpulveren of het kan een beetje uit elkaar vallen. Of het bij autobanden heb je slijtage, dus dan is het meteen klein. Ja. Dus dat soort dingen heb je wel. Maar zoals zo'n oude fles, ik heb er uit 1953, die is nog helemaal gaaf. En van dik plastic gemaakt, want ze konden toen nog niet zo dun. Nee, het scheelt misschien ook nog dat het langer blijft. Maar de plastic soep is natuurlijk een groot fenomeen. Zoals het op een gegeven moment en juist nu te werk gaat met het plastic. Ja. Want het blijft gewoon op aarde. Ja, dat is ook wel mijn grote zorg. En tegelijkertijd ook wel mijn vreugde op het moment dat ik aan het opruimen ben. Dat moet ik dan ook wel eerlijk zeggen. Ja. Ik ken ook zwerfafvalrapers die op een bepaald moment ermee stoppen, omdat ze eigenlijk gewoon het niet kunnen verdragen dat er steeds nieuw afval bij komt. Maar ik ben zelf eigenlijk heel positief over alles dat je eruit hebt gehad uit de natuur. Dat vier ik als een soort van buit van dat ligt er niet meer. Dus daar heb ik de natuur van verlost. En daardoor ben ik ook heel gemotiveerd om dat te blijven doen en het opruimen vol te houden. Ja, en het goed te organiseren. Want je hebt zelfs een zwerfafvalproject opgezet. Zwerfie Rotterdam. Ja, dat klopt. We zijn daarmee begonnen in 2016, maar eigenlijk al vanaf 2010 deden we opruimacties aan de Schie in Rotterdam is dat. Mm-hmm. Een kanaal dat vanaf Delft komt en daar ruimden we de oevers op. En op een bepaald moment kwam ik iemand tegen en die zei, je kan wel blijven opruimen, maar je kan beter je verhaal uitdragen en werken aan voorkomen van dat zwerfafval. En toen dacht ik, ja, dat is ook helemaal waar. En in die tijd was er nog heel weinig aandacht voor zwerfafval als ecologisch punt, eigenlijk probleem. Nu is er heel veel over bekend, hè? Dus dat we ook stukjes plastic in ons eigen lichaam hebben, in de hersenen zelfs, in de longen. Ja. En daar is steeds meer aandacht voor. In die tijd was dat niet het geval. En werd het meer gezien als iets wat gewoon niet zo mooi is in de straat. Ja, kijk, dat hadden we ook. Nou, dat en dat was ook dat zo, is nog steeds verbeden. Zo. Maar ja, Zwerf hier Rotterdam is ermee bezig met veel vrijwilligers, denk ik. Ja, we doen ons best. En mensen kunnen zich aanmelden als vrijwilliger als ze het leuk vinden. Ze zijn van harte welkom. Dat was mijn volgende vraag eigenlijk. En waar kan dat? Nou, ga even naar zwerfhierrotterdam.nl, onze website. En Zwerfie, dan, dat, hè? Ja, met een F. I-E. Ja. Ja, Zwerfie betekent, nog heel kort, een selfie van een stukje opgeruimd zwerfafval. Kijk. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Ivo Rodemans voor het opruimen van alle spullen. En neem je de spullen die hier op tafel staan weer mee? Ik zal het allemaal weer keurig afvoeren. Let it out,